أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. دویم باب د سورۃ المؤمنون شروع کیږي او دویم باب تر دا یو پندوستم نمبر آیت پوری چلی. په دې باب کې شپږ دلائل نقلیه د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام نه د پاره د رد شرک په برکات چې انبیاء علیه الصلاۃ والسلام او د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام ملګری په نجات کې الله تعالی ته محتاج وو، نو بل چاته خیرونه برکتونه نشي ورکولی. د دې آیات نه اول دلیل نقلی بیانېږي. دلیل نقلی د نوح علیه الصلاۃ والسلام. نوح علیہ الصلوۃ والسلام اولنی هغه پیغمبر دی چې رد شرک کړی. د نوح علیہ السلام نه مخکې آدم علیہ الصلوۃ والسلام، خو هغه وخت کې شرک نه و. د نوح علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې شرک شروع شو، نو دا اولنی پیغمبر دی چې رد شرک کړی. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه دیدکه هم پسرین یو نقطه لیکلی دا. ولقد ارسلنا نوحا دا دلیل نقلی عطف شوی دی په ما قول انعامات باندې. دې کې نقطه صدا د مخکې آیاتونو کې الله تعالی انعامات ظاهریه انعامات دنیوی ذکر کړل، او د دین ورستو الله تعالی د نوح علی السلام واقعي ذکر کوي. نوح علی السلام را لېګل او د الله تعالی دین بیانول دام د الله تعالی نعمتو او دیو جنات د په مخکې باندې عاطف کړل شو. خو مخکې انعامات ظاهریه او د نوح علی السلام را لېګل او د الله تعالی دین بیانول دیاد د نعمت باطینی دی. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه او ربط رما قبل سروگو ریڈیر بہترین ربط تفسیر معارف الفرقان، یود تفسیر معارف القرآن، یود تفسیر معارف الفرقان اغی ربط ذکر کرده دے. وی مخ کی آیات کی اللہ تعالی ذکر دکشتے وکا وعلیها وعلی الفلک تحملون تاسو په کشتو باندې سورولی شئ. نو اوس الله تعالی ذکر کوي واقعیا د نوح علیه السلام چې د کشتۍ د جوړولو آغاز نوح علیه السلام کړو. مخکې ذکر د کشتۍ وشو، نو اوس الله تعالی ذکر کوي واقعیا د نوح علیه السلام چې د آغاز د کشتۍ کړو. آغاز د کشتۍ د جوړولو چا کړی دی؟ نوح علیه السلام. د ربط سلیمان قبل سره قرآن کریم ډیر مربوط کتاب دی. یو آیات د بل آیات سره، د یو واقعا د بل واقعا سره، د یو مضمون د بل مضمون سره، د یو صورت د بل صورت سره ډیر بهترین ربطونه دي. ولقد ارسلنا نوحا او یقینا لګلې مونږه نوح علیه السلام الی قومه قوم دا وتا فقال یا قوم اعبدوا الله نو ویل اغا اے قوم زما بندگی خاص کئ د الله تعالی د پاره، بندگی خاص کئ د الله د پاره. ترجمه بده چې کوي چې بندگی خاص کئ د الله د پاره. دا ولی وای ډیر مشرکان تیر شوی دي چې هغه د الله بندگی کوله، خو د الله تعالی د بندگی سره د غیر الله بندگی م کوله. مکی مشرکانو الله منه د الله تعالی په نوم باندې نظر و نیاز هم کو، خو لیکن شرک کو. نو اعبد الله معنی داره چې د الله تعالی بندگی خاص کئ، بندگی خاص کئی دا اللہ تعالی دا پارا. نو که تاسو سو وقت کی دا اللہ بندگی کوئی سو وقت کی دا غیر اللہ بندگی کوئی نو دارتا پیدا نظر کئی دا شرک دے بیاو. ما لکم من الہ غیرو نشتر اصلا دا پارا حق دار دا بندگی سوا دا غنا فلا تتقون نو اولی نیاری گئی تاسو دا اللہ تعالی نا. تفسیر جلالین دیر بہترین معنی کری دا افلا تتقون تخافون عقوبته بعبادتکم غیره ای تاسو دا اللہ تعالی نا نیاری گئی چی تاسو دا اللہ نا علاوہ دا بلچا بندگی کوئی تخافون عقوبته بعبادتکم غیره چی دا اللہ نا علاوہ دا بلچا عبادت کوئی نو بدی خبره کی تاسو دا اللہ تعالی نه نیری گئی چې تاسو دا الله تعالی عذاب درکئ خامخا بدت الله تعالی عذاب درکئ په دی. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين. د دې آیات خلاصه ده. دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی دا مخالفین دا طرف نا سرور اعتراضات پنوح علیہ صلات و سلام من ہمیشہ دا پارا منکرین او مخالفین دا سی اعتراضو نا کئی. اولنے اعتراض اوکا پنوح علیہ صلات و سلام بندے وی تا خود زمون شاند کی انسان ہے نو چې ته زمونږ شانته انسانی څنګه ته وی چې زه پیغمبر یم دا ولنه اعتراض. دویم اعتراض یې دا وکړه وی ته غواړی چې په مونږ باندې خپل ځان له بهتری ورکړي غوروالی حاصل کړي. دریم اعتراض یې دا وکړه که الله تعالی خامخا پیغمبران نه لیږي نو بیا دې پیغمبران راولیږي په شکل د ملایکو کې پا صورت دا ملائکو کی اگر دی انسان نہیں بلکہ اگر دی ملک وی. او صلو رم اعتراض اوکا ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین تو چیزا کم مسئلے بیانے دا زمان مشران چرتا ندی بیان کری مونگا ندی اوری دلی دا نن سوا دیر و خلق کیوم دا باز سپات موجودی یو ناشنا مسئلہ واوری دمخ کی نئی اوری دلی یار وی دا خو پلانی ډیر نوی مسله وکړه ده که ته په جمهوریت باندې رد وکړي په د چا په کفري نظام باندې رد وکړي یار وی دا دومره علما چې پکې ناست دي و دې خبرې خو مونږ لري غټو غټو علماو نن دی ورید نو غټ عالم یو د دین په لحاظ باندې یو دا چې د بدن په لحاظ باندې غټي نو هغه نه بیان کړی دا خلکو ته بیا ناشنا ښکاری. نو د آیات خلاصه دا ده چې دا مخالفین دا طرفنا پنوح علیہ صلات و سلام مانی سلور اعتراضات دا ذکر شل. فقال الملأ الذین کفروا نویل غٹانو حق کسانو چی کپر اکڑیو من قومی دا قوم دا نوح علیہ السلامنا ملہ قیر رحمت اللہ علیہ پخپل تفسیر انوار القرآن کی ذکر کری چی قال الملأ الذین کفروا دا دین مراد سوک دی او دای وینای چا تا وکړه دا نو هغه وی قال خواصهم لعوامهم. تفسیر انوار القرآن مولا لقار رحمت الله علیه دا ذکر کړی نو هغه کم جمهوریان خلق شو پارلمان والا خلق سادات او اشراف خلق چې کومو مشران غټان او خلقو ملکانان او خانان او خلقو او عوام ته ویل لاندې کم چاپلوس خلق وغی ته ویل افسرانو لاندې پوجیانو پولیس ته دا خبره وکړه وی احتیاط کوي دا سړی د سیخه سړی نه دی. نو قال الملأ الذين كفروا یعنی قال خواصهم لعوامهم. فقال الملأ الذين كفروا نو ویل غټانو هغه کسانو چې کوپر کړو من قومي د قوم د نوح علی السلام نه ما هذا الا بشر مثلكم نه دی دا نوح مگر بشر دی بنده دی مثلكم ستاسو په شان ته کې نو دا زمونږ شانته انسان دی دا څنګه پیغمبر کیدلی شي. یرید ان یتفضل علیکم دا مخالفینو پروپاګاندا دا د دې جملې مقصد څه دی؟ دا مخالفینو پروپاګاندا دا په هر زمانه کې ده. یرید غواړي دې آیه تفضل علیکم چې غورواله حاصل کی پتا سو باندې، بس دا نور سنه غواړي، خپل مشری غواړي، دا خپل مشری سره غم دی، د دیو جن دا مسلې بیانې. درم اعتراض، ولو شاء الله کچری غختره الله تعالی لانزل ملائکتا خامخا ارالی گری به ملائک، کا الله تعالی غختره چی پیغمبر مون تراولیگی نو بیا الله تعالی ل پکار و چی الله ملائک را لیگلی. دا درم اعتراض وک، دا یو خبر تاسو زکی په قران کریم کی دا بار بار راضی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مخالفینو چی پیغمبر باندې اعتراض کړی دی، دا مخالفینو دا کافرو دا عقیده وا چې دا نبوت او دا بشریت په منځ کې منافات ګڼوږي، چې دا د یو بل منافی خبرې. ټول قران ګوري دا اول نه تر اخره پوري، کله چې دا انبیاء علیہ السلام او دا مخالفینو مقابله راغلی ده او هغه اعتراضات کړی دي، نو هغه د بشریت او د نبوت په منځ کې منافات ګڼي چې بشر دا پیغمبر نشي کېدلی او دا خو زمونږ په شان د انسان دی. ولو شاء الله کچری غختلی الله تعالی، کچری غختلی الله تعالی ایبعث رسولا، تفسیر عون الرحمن فی تفسیر القرآن اغیز کرکڑی دی دیجے کی مفعول بیہی حذف دا اصل عبارت دا سری. ولو شاء الله کچری غختلی الله تعالی ایبعث رسولا، کاللہ غختلی چی پیغمبر راولی گی خپل خپل مخلوق تا پیغمبر خپل راولی گی، لانزل ملائکتن نو خامخار علی گلی بے ملائکو لرا، نو پیغمبر با پا شکل دا انسان نوے بلکہ پیغمبر با پا شکل دا ملائکو باننوے. خدا دیر خطا خبر ذکر دا قرآن کریم کی نور زون کی ذکر شوی، اللہ رب العالمین چی خپل بندگانو تا دا خپل طرفنا تعلیم ورکی، یو نوعا دا بل نوعنا، یو جنس د خپل هم جنس نه په خبرو باندې پویدل شي په اسانۍ سره، او کله چې جنس د یو بل نه مخالف شي نو بیا په یو بل په خبرو باندې پویدل هغه ډیر مشکلی او ګرانی. نو انسان چې د انسان په خبره باندې پوی نه شي، نو انسان بر ملک په خبره باندې بیا څه پوی شي. ولو شاء الله کچری وختره الله تعالی چې راولیږي پیغمبر له انزل ملائکتن نو خامخا رالیږلی به ملائکو لره. تلورم اعتراض، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ندی اوریدلی مونگا دا خبری في آبائنا الأولين پا مشران و مخکنو کی. تفسیر ما وردی دو معنی کری دی زن پدی بانی پوئے کی، دا بدل پا قرآن کی بیوزے کی نا، دا بدل پا سوونو کرترش. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين یو معنی، تفسیر ما وردی کری دا ما سمعنا بهذا، ما سمعنا بمثل دعوته في آبائنا الأولين، د دعوت پشانت کی مونږ په خپل مشرانو کې دا خبرې نه دی اوریدلې. لنډه خبر څه شوله؟ دا نوې مسلې د جوړې کړې. ما سمعنا بهذا بمثل دعوته في آبائنا الأولين، د دعوت پشانت کی، د مسلو پشانت کی چې دا الله وحدانیت ته دعوت ورکوي او په شرک باندې رد کوي، داسې خبرې مونږ چرته په خوانو مشرانو کې دا نه دی اورېدلې. دویم معنی کړي د تفسیر ماوردی ډېره بهترینه معنی ده، هغه ما سمعنا بهذا، ما سمعنا بمثله بشرا اتى برسالته من ربه، ما سمعنا بمثله بشرا اتى برسالته من ربه، چې انسان وي او هغه دا داوو کی چیزه پیغمبر یم او د خپل رب د طرف نه راغلی یم، دا ناشنا خبره. مخکې ویل کنه ما هاذا الا بشر مثلکم، نو دا بیا د هغې سره لګي، ما سمعنا بمثله بشرا اتى برساله من ربه، مونږ له وې دا مې کې ناشنا خبره واورېدله چې بشری انساني او هغه داسې وای چې زه د الله د طرف نه پیغمبر راغلی یم، نو دا خبره مونږ ته ډېره زیاته ناشنا ښکاري. دا زمونږ چرته په خوانو مشرانو کې مونږ دا نه ده اورېدلی چې یی انسان او هغه داسې وای چې زه سیم پیغمبر یم او د خپل رب د طرف نه راغلی. دا دواړه معنی ذکر کړي دي تفسیر ماوردی. ان هو الا رجل به جنۃ فتربصوا به حتى حين. دا پنځم اعتراض دی، او پدې کې مخالفینو د نوح علیه السلام ډیر زیاته بیزتی کړی ده. اکثر یو حق پرست سړی خبره کوي، ډیر خلک په معاشره کې پاغې پسې پیشاړی کوي، ملنډې مسخری کوي، وای دا لیونی دی. څه دی؟ دا لیونی دی، وای مړ هغه پلانې مولی سي، وای هغه لیونی شوی دی، مړه د هغه دماغ کار نه کوي. د نوح علیه الصلات والسلام په باره کې د پنځم اعتراض ذکر کړ چې په دې کې ډیره مسخره وه، ډیر سپکاوی و پکې. ان هو الا رجل نه دی دا نوح مگر سړی دی، بهی جنتون په ده باندې لیونتوب دی، په تربصوا بهی نو انتظار کوئ د ده په باره کې، حتی حین تر یو وخت پورې. په تربصوا بهی حتی حین د دې څه معنا ده؟ تفسیر ماودی دو معنی ذکر کړی دی، ځان پوی کوي په خبره باندې، ځان سره لیکي دا نکته. بیا چې تاسو ګورئ زمونږ استادانو کتلی دی، بیا مونږ کتل، بیا تاسو ګورئ دسې نو آسانه بشیرته. یو معنی کړی دا په تربصوا به حتی حین، انتظار کوئ د دفع واره کې تر یو وخت پورې، حتی یتبین جنونه. د خواصو د لیډرانو د کشرانو ته ویلله وی تاسو په ډېرو خبرو باندې نه پوهیږئ، دا خو د امریکې ګیم دی او دا پلانی دا د انډیا ګیم دی، د ده دا لیونتوب به مخکاره شي. اوس مونږ پوهیږو چې د ده دماغ کار نه کوي، خو تاسو به دومره نه پوهیږئ. ساده خلک یې حتی یتبین جنونه، انتظار وکړئ تر دې پورې چې دا لیونتوب به ښه ښکاره شي، نو ټول خلک ماشومان او ښځې به هم په دې باندې پوه شي چې دا لیونی دی. دا د سیاسیانو خبرې ښه. دویم معنی تفسیر موردی کړی دا په تربصوا به حتی حین، انتظار کوئ د ده په باره کې تر یو وخت پورې، حتی یموت تر دې پورې چې مړ شي نو وزګار به شتي. مړه یې خو لږ وخت دی، دا به هم تیر شي، اورې بس بله ورځ به ګورئ په یو ځای کې به مړ پروت وي، بس مونږ هم ته وزګار شو، تاسو به هم ته وزګار شئ. دا دویم معنی کړی د تفسیر موردی. دا پنځم اعتراض په نوح علیه السلام باندې. قال رب انصرني بما كذبون، دعا د نوح علیه السلام. دا آیات مطلب څه دی؟ دا آیات خلاصه څه ده؟ مضمون دا آیات څه دی؟ دعا د نوح علیه السلام. قال ویل نوح علیه السلام رب انصرني، ای رب زما امداد وکي زما، بما كذبون، په سبب د دې چې دی، په سبب د دې چې دی ما ته دروغجن وای، ما دروغجن ګڼي، نو الله په دې وجه باندې ما سره امداد وکړه چې زه ستا پیغمبر یم، او دا خلک زما په باره کې وایي چې دا دروغجن دی، نو الله ته زما سره امداد وکړه. بما کذبون کې دا با سببیه ده، او ما مستریه دی، ما مستریه مدخول خپل په تعویل د مستر سره ګرځي، دی باندې ځان پوهه کوي. تفسیر عون الرحمن په تفسیر القرآن اغی لند معنا کړی دا بما کذبونی بسبب تکذیبی بسبب تکذیبهم ایایا، الله په دی وجبا نیتما سر امداد وکا چې دا خلق ما دروغجن غنی، مار ترجمه هم د قصی وکړل. قال ویل نوح علیہ السلام رب انصرنی، ای رب زما امداد وکي زما سره، بما کذبون، په دی وجا په دی سبب چې دی ما دروغجن غنی، ما تا نسبت د دروغ وکي، بسبب تکذیبهم ایایا، په دی وجه چې دیو ما دروغجن غنی. دس ترجمه وکوي رب انصرنی بما کذبون، مخکې تاسو ته ما ویل چې دلایل نقلیا د انبیاء علیه السلام د فاره د رد شرک فی البرکات، د فاره د اثبات د مسلې د توحید د الله تعالی، څه مطلب و؟ انبیاء علیه السلام او د انبیاء علیه السلام ملګری په امداد کې الله تعالی ته محتاج دي، نو بل چا سره کومک نشي کولای، برکات بل چا ته نشي ورکولای. رب انصرنی بما کذبون، نوح علیہ السلام هم الله تعالی ته محتاج دي. فاوحینا الیه ان اصنع الفلک باعیننا ووحینا فاذا جاء امرنا وفارت النور. مضمون د آیات دی اجابت د دعا د نوح علیہ السلام، د انبیاء علیہ السلام دعاګانی الله تعالی قبلی، او مضمون د آیات اجابت د دعا د نوح علیہ السلام. فاوحینا الیه، نو پس وحی وکړه مونږه نوح علیہ السلام ته، انصنع الفلک، چې جوړاوه ته کشتی، بی اعیننا، مخامخ زمونگا مخامخ دستر گزمونگا اکثر خلق کیو چا تا خونه کی نزسی او توی تا زما دستر گو مخامخ دا کار دسی او کا زب دینم جدی تفسیر بر تراشی مکمل پا سور یهود سلوی اختم نمبر آیات کی دا اعیونینا نمراد سشده بی مرآ مننا داسی کشتی جوڑا وا چی مونگ بتاینو او خونه برتکو بی اعیونینا و وحینا او پا وحی زمونگ سرا زمونگ پا خودنی سرا اللہ تعالی تو خودنی کولا فیزا جا امرو نانو کل چراشی حکم دا عذاب زمونگا و فارد تنور او اخوٹ کی گی تنور تنور نو مراد یا دا هر چا دا کور تنور مراد دے گور تنور کی اوری اور او او با دا دا یوبل تزاد دی خو لیکن اللہ چی او غواری دا عذاب پا شکل بانی بیا پا تنور کی او با اللہ تعالی را خوٹ کولیش یا تی مراد تنور دا دا کور دا نوح علیہ السلام مراد دے پورا وضاحت سورہ ہود سلی اختم نمبریات کی برتل تک رازی اغزے کی بوائے نو کل چراشی حکم دا عذاب زمونگا وفار تنور او اخوٹ کی گی تنور یا مراد تینا مخدز مکی دے چی پا مخدز مکی بانی اوبرا اخوٹ کی گی پس لک فیہا نور نرباس پدا کشتائی کی من کل زوج اسنائی نی من کل زوجین اسنائی نی دا ہر قسم حیوان نا جوڑای دو چیزونا ہر قسم حیوان چی زوجین خوسیم جوڑای توائی نو اسنائی نی بیار سر پار ذکر شوئے تفسیر حدائق الروح والریحان اغیر ذکر کردی دی وی دا اسنائی نی تاکیدن لی زوجین زوجین پا دو مانو بانی دلالت کئی یو دلالت کئی پا جوڑای باندی دویم دلالت کئی پا دو باندی زوجین نو بیا دا اسنائی نی ولی ذکر شو نو تفسیر حدائق الریح والروحان اغوی الریحان اغوی تاکیدن لی زوجین دا اسنائی نی تاکید دیر زوجین دا پار نو طوفان برازی دا خلق بغر کیگی مالونه هر څه بغر کیگی نو دا هر قسم حیوان نه جوړی نر او ماده دا برزان سره په کشتی کې سوار کی وا اهلک دا عتب دی په مخ کې باندې فسلک اهلک او خپل اهل او عیال لره الا من سبق علیه القول سیوا د هغه چانه چې مخ کې تیر چې مخ کې شوی د پاغي باندې فیصله د عذاب منهم د دیونه دا پیسلو دا عذاب تفسیر جلالین دا غمانا کرید اغدی سیدی کلی دی من سبقا علیه القول منهم بالاحلاکی مگر حقا سوک چی پیسلو شوید پا غیبا نید حلاکت نمخ کی نداغی پیسلو شوید ناغب تبا کی گی اغا تم داخل و پکشتی کی ولا تو خاطبنی فی اللذین ظلمو او خبر مکہ و زمان سرا پا بارد ظالمانو کی انہم مغرقون یقیناً پیسلک کړه لای شوی دا د دیو فبارکی رغر کیدلو سمانه می وکړه یقینا پیسلک شوی دا د دیو فبارکی رغر کیدلو کتا سود سیوای چې انه مغرقون یقینا مغرقون خو صیغه اسم مفعول ده یقینا دیو غرق کړه لای شوی دی نو غرق کړه لای شوی خونه دی غرقی کی خروس تو دا نوح علی السلام ته الله تعالی هدایت کړي کشتی جوړه کا د خلق به تبا کیږي د طوفان دراتلو نه مخکې بعد پل اهل عیال او د هر قسم حیواناتونه جوړی دا په کشتی کې سوار کیته انهم مغرقون یقینا دی غرقیدل شي لنډ معنا انهم محکومین بالاغراق انهم مغرقون سمانه انهم محکومین بالاغراق یقینا فیصله کړل شي دا د دیو د غرقیدلو په اړه کې دی به غرق کړل شي دغه معنا فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين پدی آیات کی دا مسئلہ ذکر کیږي ښکارا صراحتن چې برکات ورکون کې صرف الله تعالی دی دویمه خبره پدی آیات کی ذکر د تعلیم دی په وخت د سورلۍ کې په وخت د سورلۍ کې کله چې سورلۍ کې نو الله تعالی د دغه وخت تعلیم الله تعالی ورکې نوح علیه السلام دا آیات مضمون شو ذکر د تعلیم د الله تعالی نوح علیه السلام ته په وخت د سورلۍ کولو کې پایزاستوي ته نو کله چې برابر شي انت تا و من معک او هغه څوک چې ستا سره دی علی الفلک په کشتۍ باندې فقل الحمدلله الذی نو وایتا چې ستاینې د خدای توب د الله تعالی لپاره دی د سی معنا بنه کوي چې الحمدلله ستاینې او صفاتونه د الله تعالی لپاره دی ټول ستاینې او صفاتونه د الله تعالی لپاره دی دا معنا بنه کوي ډیر ستاینې او صفاتونه شته دی هغه د مخلوق دی الله تعالی لپاره هغه الله په هغه باندې نه متصف کی دا الله د پاره چې ستاینې دي نو هغه ستاینې د اولوهیت دي الحمدلله رب العالمین هم دغه معنا ده چې ټول ستاینې د اولوهیت ستاینې د خدای توب د الله تعالی لپاره دي مثال پلانې سړی ډیر طاقتور دی پلانې سړی ډیر ډوډۍ خوري پلانې سړی چې ډیر پیاده سفر کوي داسې پتونه دي کنه دا د بشر د پاره صفتونه دي نو ټول ستاینې ټول صفتونه د اولوهیت هغه د الله تعالی لپاره ثابت وقل الحمدلله نو وایا چې ستاینې د خدای توبو د اولوهیت خاص د الله تعالی لپاره دی الذي هغه ذات نجانا من القوم الظالمین چې نجات را کړی دی مونږ ته د قوم ظالمانو نه وقل رب انزل لي منزلا مباركا وانت خير المنزلين دی آیات کې الله تعالی دغه ذکر کوي چې برکات ورکوونکی الله تعالی دی او انبیاء علیه الصلاۃ والسلام په نجات کې محتاج دی الله تعالی وقل ربي او وایا چې اے رب زما انزلني منزلا مبارکا را کوس کې مال را زید کو زیدو برکتون والا تا او انت خیر المنزلین او تغور اید کو زون کنا الله ما د خیرونو د برکتونو زیت کوسک دا منزلن دا مفسرینو دعا قوالی پریک یو قول دار چی دا منزلن دا مصدر دی نو بیا معنا د شي کوي دو توجیهات دي دن پوی کوي وقر رب یوایت ای رب زما انزلنی را کوس کی مال را منزلن پر کو زول سره مبارکن د برکتونو والا کدا مصدر شین بیا دغه معنا را کو زول سره دویم قولم پسرین در چی نه دا سی غر ظرف ده ظرف مکان دی نو بیا معنا دا ده وقل وای ربی ای رب زما انزلنی را کوس کی مال را منزلن مبارکا زید کوزیدو برکت والا تا اغه زیدا چې اغه د برکتونو والا زیدې نو دا بیا صیغه د ظرف مکان شول نو زید برکتونو والا تما کوسکا او اول معنا کوسکی مال را په کوزولو برکتیو سره معنا مصدری دا شول او انت خیر المنذرین او تا غره د کوزون کنه امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی د دې آیات په تفسیر کې وای څوک چې یو ځای ته لاړ شي اقامت وکړي یو ځای کې دیره کیږي یا وای جماعت ته داخلیږي مدرسې ته یا بل مکان ته نو دا دعا دی اولولی ربی انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین یو کلی ته لاړلی یو علاقې ته لاړلی جماعت ته ورننوځي مدرسې ته ورځي نو دا دعا لوستل پکار دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر کړلی ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین ان فی ذلک لآیات و ان کنا لمبتلین ان فی ذلک یقینا فواقیات نوح علیہ السلام کی لآیات دیر دلیلنا د قدرت د الله تعالی دی لآیات تفسیر جلالین معنی کړی دا لآیات دلالات على قدرت الله تعالی زکه مرتدقه ترجمه وکړه ان فی ذلک یقینا فواقیات نوح علیہ السلام کی لا آیات خامخا ډیر دلیلونه دی په قدرت د الله تعالی باندې و ان کنا لمبتلین او یقینا مونږه امتحان کوونکیو یقینا مونږه امتحان کوونکیو الله تعالی امتحان کوي انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام باندې الله تعالی امتحان کوي په قومونو باندې په عوام خلکو باندې الله تعالی ازمیخ کوي امتحان کوي حدیث کې راغلی دی حدیث ته هرقل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ هغه حدیث ذکر کړی دی اوږد حدیث دی خو زمونږ چې کمی جملې سره دې کې تفسیر دی پکار دی نو هغه ذکر کوو هرقل لغه صحابین ته پوس کړي او د نبی علی صلوات و سلام په بارک او د نبی علی صلوات و سلام د ملګرو په بارک هغه ته وی چې ملګری ټول غریبان خلق دی عاجزان طالبان دي او بیا د نبی علی صلوات و سلام د سختو خبره او توکله نو هغه ته ویل وکذالک الانبیاء تبتلا ثم تكون العاقبه لهم انبیاء علیہ السلام هم دغسی چې ازمیختونه پیرازی مشکلات او تکالیف پیرازی خو بیا اخیری انجام د پیغمبرانو زنده‌باد پیغمبرانی ګټی نو پیغمبرانی ګټی کذالک الانبیاء تبتلا ثم تكون العاقبه لهم انبیاء علیہ السلام نه هم دغسی ازمیختونه راضی خو لیکن اخیری عاقبت بیا دغوی اغه خ عاقبت او خ انجام بیا دغوی و ان کنا لمبتلین نو دغه حدیث ته بخاری دغه د حدیث دغه ټوکلا د دیره پر تفسیر شو نوح علی السلام باندې الله تعالی امتحان وک تفسیر عون الرحمن پی تفسیر القران هغه یو ډیره بهترین نقطه ذکر کړی قران کې الله تعالی د نوح علی السلام واقعا او بیا په سورۃ المؤمنون کې واقعا ذکر کیږي و ان کنا لمبتلین دی اخیره کې دا ټاپه لګی دا ولی وفی هذا تسلیت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وجبدی کی تسلی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا قرآن خوب نبی علیہ السلام بان نازل شوید نو بدی با نظام پویا کا چی پاغی بان ازمیختون کول پا زرون کال مخ کی آغستان تیر شوید پاغی باندی امتحانات راغلیو آغت لیوانے ویلیو پاغ بان نور اعتراضات کریو و ان کنا لمبتلین نو فی هذا تسلیه للنبی صلی الله علیه وسلم کذالک الانبیاء تبتلا ثم تكون العاقبه لهم انبیاء نو ته دغه پیغمبرانو په لړۍ کې ته می ته دغه انبیاء علیه الصلاۃ والسلام د نبوت کوم زنجیر دی هغه زنجیر ستا غاړي ته هم چولې شوی ثم تكون العاقبه لهم و ان کنا لمبتلین خبر باندې پوه شولې ته نوح علیه السلام باندې امتحان شویو نو پدی کې دل ته تسلی ده نوح علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی نجات ورک قوم الله تعالی تباک نو دغه سي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی تسلی ورکړه چې امتحانات برازي ټینګ شر نوح علیہ السلام په شان دي اخیره نجات ستاره پاره دي یو دا مخالفین بری الله تعالی تباکی امریکای سمره زور وک د امریکای حواریونو سمره زور وک الله تعالی غ تباکل هغه کمزور مجاهدین اغا مجاہدین چی بے سر و سامانی پہ حالت کی دغی مقابلی تراؤ گتن اللہ تعالیٰ اغا کامیاب کلل او امریکہ لارا لپشوا شولا پہ دنیا کی پہ ہر دیکی چی اس دا اسلام او دا کوپر پمینس کی کم مقابلہ دا مسلمانان او دا کافران پمینس کی کم مارکہ روانا ثم تکون العاقبت لهم چی سوک دا انبیاء علیہ صلات و سلام پہ پل بانی روان دی او دغی پہ نخ قدم بانی روان دی الله رب العالمین بدیو کامیابی خامخه او فی هذا تسلیه للنبی صلی الله علیه وسلم ثم انشانا من بعدهم قرنا اخرین ثم انشانا بیا پیدا کل منگا من بعدهم ورستو د قوم د نوح علیہ السلام نا قرنا اخرین پیړی بلا د نوح علیہ السلام قوم تباش او دا غین ورستو الله تعالی بیا نوری پیړی پیدا کړلی تیزه کی مپسرینو یو نکته ذکر کړی ده هغه ته هم قرنن ذکر شوی مپسرینو ویلی دی دا قرن چیرې دا اسم جنس دی نو د نوح علی السلام نو ورستو عادیان سمودیان قوم د لوط علی السلام اصحاب مدین دا ډیر قومونه الله تعالی پیدا کړل دی ټول ته دا شامل دی قرنن دا اسم جنس دی په دې کې معنا د عموم ده وسغه نقطی تراشی هر کله چی قرنن اسم جنس دی او پای کی عموم دی فارسلنا فیہم رسولا منہم رسولا رسول رست ذکر شو دی مبهم نو موثر نه ذکر شه نو اشاره شو لدیتا الله تعالی د نوح علی السلام د قوم نو رستو ډیر قومونه او پیړای پیدا کړلې او پای کی ډیر پیغمبران علی گله شوی دی ډیر پیغمبران لګی اوس په خبر اقمان پوښ ولیکن قرنن اسم جنس شو پا اسم جنس کی معنی دا عموم دا نو رستو رسول منهم اغم مبهم ذکر شیر پاگی کی معنی د سره د عموم ده ثم انشانا بیا پیدا کتل مونگا من بعد رستو د قوم د نوح علیہ السلام نا قرن اخرین پیړی نوری پیړی بلا نوری پیړی الله تعالی پیدا کړلی فارسلنا فیهم رسولا منهم نو پسولی گل مونگا فاگی کی پسولی گ مونگا فاگی کی رسولا پیغمبر منهم داغی د جنس نا ان اعبد الله دے دے کے پا عبارت کی تقدیر دے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی وی قلنا لہم علی لسان رسولہم منگا اویل آغیتا پا جبر پیغمبر دا غیبانی آنے عبداللہ بندگی خاص کی دا اللہ تعالی دا پارا قلنا لہم بلسان رسولہم اویل المنگا غیتا دا پیغمبر دا غی دا پیغمبر پا جبر بانی اتا منگا دا خبر اوکلا آنے عبداللہ ترجمہ خور تیاد دکا انی عبداللہ بسمانے کوئی بندگی خاص کی دی اللہ تعالی دا پارا نو پا دی باندی پا آغا مشرکانو باندی ہم رد رازی چی دا اللہ بندگی ہم کئی خلیکن داغی سر دا غیر اللہ بندگی ہم کئی نو دا غیر اللہ چی تی لری کئی نو پا اللہ پوری بندگی خاص شولا انی عبداللہ بندگی خاص کی دی اللہ تعالی دا پارا ما لکم من الہ غیرو نشتر اساس دا پارا حق دار دا بندگی سوا دا آغنا افلا تتقون آیا نہ بچ کی گئی دی شرک نہ افلا تتقون آیا نہ ری گئی دی عقاب دی اللہ تعالی نہ چی ایمان راوڑی تفسیر جلالین دا غمانا کری دا افلا تتقون عقابہو فتؤمنون آیا تاسو دا اللہ دا عذاب نہ نہیں ری گئی چی تاسو ایمان راوڑی مانا دا شولا ایمان راوڑی چی دا اللہ تعالی دا عذاب نہ بچ شی دی آیاتنا دویم دلیل نقی بیانی گی د فار د رد شرک پل برکات دی آیات کی لگی اشکال شته دی اغی با نظام پوی کئی پا توجه سر دا واقعی دا چا دا فارسلنا فیهم رسولا منهم ان اعبدوا الله دا خود دویم دلیل نقلی شو سیده مخکی نوح علیہ السلام واقعی دا دویم دلیل نقلی خدا کم پیغمبر دے چھ دلیل نقلی دا غین بیانی کا ہر یو وای پاغبن یو اعتراض راضی یو قول لمپسرین دار چھ دا واقعیا دا عادیان اللہ تعالی ذکر کئ نو فیہم عادیان دی او رسول نہ مراد عادیان تے اللہ تعالی ہود علیہ السلام لے گلے قرآن دا نور زین نہ ہم دا معلومی چھ دا قرآن تاسو وګورئ مطالعه کوئ نو سوچ فکر پکې کوئ کله چې الله تعالی واقعیا د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام واقعیا ذکر کوي نو د نوح علیه الصلاۃ والسلام په واقعیا پسې ورستو بیا د عادیانو ذکر کیږي چې هغه ته الله تعالی هود علیه السلام را لېږل نو یو قول لوم په سینین دار چې دا واقعیا د عادیانو الله تعالی ذکر کوي او د رسول نه مراد هود علیه الصلاۃ والسلام او دا د قران د نورو آیاتونو د نورو سوراتونو د ترتیب او د واقعیاتو سره برابر خبره ده چې برابر د بیا په کې سړي خو پکې شته ده هغه خو دا ده چې ورستو الله تعالی ذکر کړی دي چې په دیو باندې عذاب راغلی دي په دی واقعیا کې عذاب د سویخی ذکر شوی الله تعالی دیو باندې چې غراغله جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام پرې باندې چې غوکله نو دیو پاغه باندې تبا شول او په نور قران کریم کې چې مونږ وګورو نو په عادیان باندې عذاب د سلی راغله دی اعتراض پکې غټ دا دی د قران د نور سوراتونو سره د قران کریم د نور آیاتونو سره او د واقعیاتو تر ترتیب سره دا خبره بالکل صحیح ده چې دا واقعیا د نوح علیه واقعیا د هود علیه السلام د پدې کې واقعیا د عادیانو الله تعالی ذکر کړی د ځکه نور سورتونو کې مده قصې ګر شوی ده چې د نوح علیه السلام د واقعیا نو ورستو واقعیا د عادیانو ذکر کی او هغه ته الله هود علیه السلام را لېګل خو اعتراض دا دی چې دی واقعیا کې الله تعالی د دیو عذاب ذکر کړی دی په سویخی سره ورستو ګوره یو څلور وختم آیات کې فاخذتهم الصیحه بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمین صیحه پر راغله الله تعالی دی تواکلله او په قران کې په نور ډیر ځین کې راغلی چې دی باندې الله تعالی سلی راوستله سلی پر راغله الريح العقیم الله تعالی په سلی راوستله په غو باندې الله تعالی تواکل نو تاسو به دا جواب وکئ. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جواب کړی دی، ډیر بهترین جواب دی، د ډیرو مشکلاتو نه پای کې خلاص شي. جواب دا دی چې الله تعالی په عادیانو باندې عذاب د سیلې راوسته او سره د چغینه دوه عذاب نه وپی دی کې خو صدقه نشته لري، څه منافات خو پکې نشته لري. جبریل علیه السلام پی چغه وکړه او دا غي سره په عذاب د سیلې امراغه، نو د سیلې عذاب او د چغې عذاب دا دوه په عادیانو باندې جمع شوی، هیڅ قسم مشکل پکې نشته لري. امام قرطبی رحمت الله علیه دا ذکر کړی. دویم قول هم پسرین دار چی دا واقعه د سمودیانو الله تعالی ذکر کوي. نو سمودیانو ته الله تعالی را لېږلی او صالح علیه السلام د رسول نو مراد صالح علیه السلام، او فیهم دری قوم نو مراد چیرې سمودیان دي. بس بیا په دې باندې اعتراض، یو اعتراض خو بیا هم په دې باندې راځي، خو هغه دومره مشکل خبره نه ده. د دې یو اعتراض نو تاسو خود به خود اخلاص شولی. عذاب د سویخی راغلی او په سمودیانو باندې چې هغې ته الله تعالی صالح علیه السلام را لېږلی و. که ته چې قرآن کې نور ځایونو کې او په د نوح علیه السلام په واقعه پسې واقعا د عادیانو ذکر شوی، داسې لازم خو نه ده. خو الله تعالی د خپلو پیغمبرانو واقعیت ذکر کوي، بس کله یو مخ کې کله بله مخ کې، څه خبره خو دې کې نشته دی. خبره باندې به انشاءالله پوه شوی. یو بل قول پکې هم شته دی، مفسرینو په هغې باندې رد کړی دی، وایي دینه مراد قوم د شعیب علیه السلام دی، خو لیکن دا ډیر ضعیف قول دی. زمونږ استادانو خپله دې باندې رد کوي، دا صحیح نه دی. فارسلنا فیهم رسولا، پسولی گمونگا فاغی کی پیغمبر منهم داغی دا جنس نا انی عبدالله، او ویلل مونگا ویلل آغی قوم تا پا جبا دا پیغمبر داغی بانی انی عبدالله، چی بندگی خاص کی دا اللہ تعالی دا فارا، ما لکم من الہ غیرو، نشتر احساس دا فارا حق دار دا بندگی سوا دا غنا، فلا تتقون، آیا نیری گی دا اللہ تعالی دا عذابنا، یا فلا تتقون، ایا ځان نه بچ کوي د شرک نه؟ سمانه ځان د شرک نه بچ کوي. او افلا تتقون عقابه فتؤمنون به، دا غمیر ته تفسیر جلالین په حواله باندې دغه معنا وکړل. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره واترفناهم في الحياه الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون. دی آیات کے اللہ تعالی دا ہود علیہ الصلوۃ والسلام دا قوم دو صفتوں ذکر کری دی، یو کوپر او دویم تکذیب. دا کوپر نہ مراد انکار دے توحید دا اللہ تعالی نہ، دغسی انکار دے دا رسالت دا نبی دا اللہ تعالی دا پیغمبر نہ چغہ ہود علیہ السلام دے اغی دروغجن، او اعتراض ذکر کئی پا ہود علیہ السلام من. اگا اعتراض دے چکم مخکینے ہو، کم اعتراض چی دے نوح علیہ السلام قوم پا نوح علیہ السلام کڑے ہو، چی توی دا پیغمبر ام نتو خو انسانی، انسان سنگ پیغمبر کی دلیش. اگا اعتراض بیا دے تاستا ما خبر اوکلال چی دا خبر از دا کئی منکرین دا رسالت ہمیشہ دا پارا اگا انکار کئی وی د بشریت او د رسالت په مند کې منافات دی. د قرآن تاسو ګورئ په هر واقع کې ولدا غراز. وقال الملأ الذي وقال الملأ من قومه، او ویل غټانو د قوم د اغه الذين كفروا کسانو چې کوپر کړه او کذبوا بلقاء الاخره، او دروغجن ګڼل او ملاقات د اخرت، یعنی د اخرت د بعث بعد الموت نه انکار کړي. واترفناهم فی الحیات الدنیا، او بدمستکړی مونږ دیو لاره په ژوند دنیا کې، مالدار کړی مونږ دیو لاره په ژوند دنیا کې. مولا علی قاری رحمت الله علی ترجمه کړی دا واترفناهم، دغه ترجمه سره زده کوي آسان بشیرته. نعمناهم بکثرت الاولاد والاموال واتساع الجاه بین العباد فی البلاد. واترفناهم سمانه ده نعمناهم، ډیر نعمتونه ورکړی مونږ دیو لره، بکثرت الاولاد الله تعالی اولادونه زیات کړیو، والاموال الله تعالی ول ډیر مالونه ورکړیو، و اتساع الجاه الله تعالی ول ډیر جاه او جلالت او منقبتونه مرتبه ورکړی وي. بین العبادی پی البلاد پا خارونو کی پا علاقو کی دیو ملکانانو دا غٹان غٹان خلق چیو مالدارو مو اللہ تعالیٰ لا اولادون مر کریو عزت او احترام او شرافت منقبت او مرتبی ریاستونا دای هم و مشرعی هم ملکانان و خانان خلق نو آغا خلقو دا خبر او کلا همیشه را پارا زیاد کتا سو گو ری پا دنیا کی تاریخو گو ری وسو گو ری نو مالدار او غټان خلق چیدی نو آغی دا اللہ تعالی دا دین مخالفت کرد او دا اللہ تعالی دا دین دا داعیان و مخالفت اکثر غټان خلقو کرد اطرفناهم نعمناهم بکثرت الاولاد والاموال واتساع الجاه بین العباد فی البلاد تفسیر انوار القرآن دا ملی علی قاری رحمت اللہ علی اغید غمانہ کرد واطرفناهم فی الحیات الدنیا او مسکڑی منگ دیولا را پجودن دنیا کی دیر نعمتونا دا اولاد او دا مالون ورکڑی منگ دیولا را پجودن دنیا کی اق معنی ہو کئی ناغوی سا اعتراضو که دا ما هذا الا بشر مثلكم دا قال الملأ دا مقوله القول الكافرون سو خبر اوکل ما هذا الا بشر مثلكم دینه دے مگر بندر استاس پشاند کی دا خو استاس پشاند کی انسان دے او مکی میر طویل فواقیہ کی چی قال خواصهم لعوامهم دا غٹان و خلق و عوام تو چی دا خو استاس پشاند کی انسان دے سادگان و خلق خبر شرط و نمنے یاکل مما تاکلون خوراک کی داغینا چی تاسو تی خوراک کوئی و یشرب مما تشربون او اسکاک کی داغینا چی تاسو سکل کوئی سمانا دا یعنی پدکی لوازمات دا بشریت دی دی جملی حاصل سرے پدکی لوازمات دا بشریت دی خوراک کول اسکاک کول دا دا بشریت سر لازم کار دی نو هر کل چی دا پدکی لوازمات دا بشریت دی نو دا یقینی بشر دی او د بشر او د رسالت په منځ کې منافات ته نو د څنګه پیغمبر کېدل شي د څنګه وچې پیغمبر یم ولئن اطعتم او کتابیداری او کله تاسو بشرن د یو بندا د یو انسان مثله کوم چې تاسو په شانت کړي تاسو په شانت کړي س یا کل مما تاکلون منه و یشرب مما تشربون هغه بندا چې تاسو په شانت کړي چې لوازمات د بشریت پکې دي انکم اذا لخاسرون یقینا تاسو باپ دغه وخت کې خامخا تاوان والا شی تاوان والا بشی مولا علی رحمت الله علیه ترجمه کړی دا حیث ازللتم انفسکم دا یو سړی دی او بشر دی او تاسو بشاند کړي او چې تاسو اوس خبره منئ نو تاسو بخپل ځان ذلیل کړئ حیث ازللتم انفسکم تفسیر انوار القرآن دغه ذکر کړی چ غم ستاش پشند کی انسان دے لوازمات د بشریت پکیری توم انسان وس ترا پاسی تم د دی انسان تابیداری کے نو تا خپل ځان پخپل وی ذلیل ک کو صلی الله ملائک را لګلی ونه بیا هم جنس بدل دی او دا غی مرتبه او چته ده لوازمات د بشریت پکې نشته دی نو که خبره منل وی دا دم رزلت نو یو انسان را پاسی د بل انسان خبره منین وی دا خو ذلت دی دا خبره وکړه حیث ازللتم انفسکم مولا علی رحمت الله عزت ترجمه کړی عون الرحمن پی تفسیر القرآن ذکر کړی دی وی هذا قلب للحقائق دا کافر همیشه لپاره حقائق قلب کی الټکی حقیقت چې کومي هغه الټکی تاسو وای د انبی علی سلام تابعداری کول تاوان دی کده انبی علی سلام تابعداری کول کامیابی ده خو دا کافر همیشه لپاره دا وسائستی عوام تا قلب الحقائق کی پا جمہوریت کی مسلمانانو خیر دے که بے خیری دے پا جمہوریت کی دا ټول دنیا پا جمہوریت پس انخطی دا وی پدی کی دا چل لے دا غی صفتو نو بیانے دا قلب الحقائق دے پا جہاد کی مسلمانانو عزت دے سر لوڑی دے که پا جہاد کی مسلمانانو بیزتی دے پا دین پا جہاد کی دین اسلام حفاظت دے کنا د دین اسلام ختمی دل لی پدیک حفاظت دے پدیک ہو کافر ہمیشہ را پارا سکی قلب الحقائق کئی دا خبر چا ذکر کری دا عون الرحمن پی تفسیر القرآن اغوی وَهَذَا قَلْبٌ لِلْحَقَائِقِ وَفَإِنَّ مُخَالِفِيهِ هُمُ الْخَاسِرُونَ دا انبیاء علیہ صلات و سلام مخالفت کے ان کی تاوانیان دی وَأَنَّ مُطْوِعِيهِ هُمُ الرَّابِحُونَ او څوک چې د انبیاء علیه السلام تابعداری کوي نو خو کامیاب دی خو ګټور دی هغه خو ګټه وکړه هغوی تاوان نه دی کړی خود کافرو همیشه د پاره تاسو قران مطالعه کوي دا یو یو ټکی ردان سر ساتي او بیا چې کله د قران تلاوت کوي ځان له سوچ فکر کوي همیشه د پاره د کافرو چې د الله تعالی د دین داعی دی یو چا د الله تعالی دین تر ته دعوت کړي دینو هغه قلب الحقائق کوي په عوام باندې قلب الحقائق کوي د دې زمانه ډیر طاغوتی مليانم قلب الحقائق کوي چې څوک نن سبا دا طاغوتیان چې څومره دي جمهوریان پارلمان والا دا پوجان او پولیس او د عیسی څوک چې طالبان او مجاهدین خو لذین وای غرق شو لړ تبا او برباد شو قلب الحقائق قیده جهاد او د مجاهدین سره مرګرتیا او کونو مع صادقین فرشتونو خلقو د نیکانو خلقو سره مرګرتیا د کامیابی ده او هاذا قلب للحقائق دا د حقایق سره یغه مقلوب کول دی ګډوډ کول دی اړول دی خبره الټه کول دی اصل کې د انبیاء سره تو سلام تابعداری دا تاوان نه دی بلکې دا ګټه ده او دغه مخالفت چې دی دا تاوان آیا عیدکم آیا دی وعده کې استاس سره انکم آیا دی لوس کې استاس سره چې یقینن تاسو ایزامیت تم کله چې مړه شئ تاسو کله چې تاسو مړه شئ او کنتم ترابن او شئ تاسو خاوري و عظامن او اډوکی انکم مخرجون چې یقینن تاسو ورا وستل کېدلی شئ دا تاسو ته دا خبره کوي په دې دو آیاتونو کې پنځه دیرشم او شپږ دیرشم پر دو آیاتونو کې د هود علیه السلام د قوم لخوا بل یو اعتراض ذکر کړي او خپل قوم ته یو خبره کړي انکار د بحث بعد الموت کوئی زمونږ د سډیر نیکونه او دا پخوانی خلق مړه شوی دي یو تر اوسه پورې چار او ژوندې نه نو دا ورته هم دا خبره کوي چې کله تاسو مړه شئ او بیا خاور شئ بیا اډوکی شئ ریزه ریزه شئ نو بیا به تاسو دوباره راپورته کیدلی شئ آیا عیدکم آیا دی وعده کوي استاذ سره آیا دی لوس کوي استاذ سره انکم چې یقینا تاسو ایزامیتم کله چې مړه شئ تاسو وکنتم ترابا او شئ تاسو خاورې و عظام نو اډوکی انکم مخرجون تاسو به راویستلی کیدلی شئ هیهاتا هیهاتا لما توعدون لری دا ډیر لری دا لما توعدون اغه چې تاسو سره وعده کیدلی شي تاسو کتابونه کې ویل کنه هاي هاتا به معنی بعوده هاي هاتا به معنی بعوده ټول هم په سرین دغه معنی کړی هاي هاتا تفسیر جلالین دغه معنی کړی هاي هاتا بعوده هاي هاتا بعوده لما توعدون لری دا ډیر لری دا اغه چې تاسو سره وعده کیدلی شي یعنی قیامت نشته لري دغه معنی وای دا د عقل نه ډیر لری خبره ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين دا آیات مخکې لپاره تاکید دی دا انکار باس بعد الموت د لپاره دا درې مخکې آیات تاکید دی دا د دې آیات مضمون شو تاکید لما قبله ان هي الا حياتنا الدنيا نه دی دا ژوند زمونږه مگر ژوند زمونږ دی د دنیا ان هي دا هي زمير چاته راځي مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی ان هيا یعنی لا حیات الا حیاتنا الدنیا بس ک ژوند دی خو صرف دغه ژوند د دنیا دینو دین وړاندې بل شي نشته لا حیات الا حیاتنا الدنیا مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ دغه ترجمه کړی ان هيا نه دی ژوند الا حیاتنا الدنیا مگر ژوند زمونږ دنیاوی دی نموت و نحیا ملکی ګمونګا ژوند کی ګمونګا دا معنی چرته ونه کی ها نموت و نحیا څنګه مونږ مړه کیږو مونږ ژوند کیو نه معنا دا ده تفسیر انوار القرآن ذکر کړی دی نموت و نحیا یموت بعضنا و یولد بعضنا علی وفق عادتنا بس دا د دنیا یو قانون را روان دی بعضی خلک مړه کیږي او ماشومان پیدا کیږي یموت بعضنا و یولد بعضنا بس څه پیدا کیږي او څه مړه کیږي نو دین وړاندې بل شی نشته دی خو څه خلک مړه کیږي ګوره کافرو مرګ مانه تاسو خبر باندې ځان پوه کوئ ښه مرګ کافرانو مانه خو چې انکار یې کوو د باس بدل موت نه کوو مرګ خوشته دی ځکه چې هغه خو د حقایقو نه فوقي انکار نشو کولی چې یو سړی مړ شي خو هغو لیدل چې دا سړی مړ شو خو انکار چې کاوه نو هغه انکار د باس بعد الموت نه کاوه چې مرګ نو وروسته دوباره ژوند نشته دی نموت و نحیا مړه کیږي زمونږ نه بازی و نحیا او باز پیدا کی گی زمنگنا بس دا قمانا بکوی خواه دا سی بنوائی چی ملکی گو منگا و جندی کی گو منگا بس بل سکار نیست تاری ملکی گو جندی کی گو نا نموتو یموتو بعضنا و نخیا و یولدو بعضن بازی پیدا کی گی بس دغه دنیا یو حالت دغه روان دی نور مرگ دغه نیست تاری دا قیامت نورستو دوباره دا مرگ نورستو بیا قیامت نیست تاری چی دوباره بیا خلق را جوندی شو بس من خوچ ولی دا پخپل نظر باننی سوچ فکر باننی نو خدا غره سمری او بس سچره پیدا کیږي بس دغه زندگی دنو و ما نحنو بمبعوثین و ما نحنو بمبعوثین او نه مونږه دوباره ژوند نکړلای شوی بس دوباره ژوند نشته دی اصل مقصد بس دغه خلاصه شول ان هو الا رجل ابترى علی الله کذبا نه دی دا مگر سړی دی چې جوړ کړی دی په الله تعالی برندرو مشرکان ته وګورخه مشرکان سوی وی دپا اللہ بانی سکرلی دروغ یور کردی یو مسئلہ بانی زان پویا کئی انشاءاللہ یوزے کی ودا راشی دا بوایو دا مشرکان و عقیدہ ای کی بطریر پیدی وش مشرکان و اللہ تعالی مانا وی دا سڑے دیش پا اللہ تعالی بانی دروغ جوڑی نا اللہ مانا مشرکان و اللہ مانا خوا وما نحن لہو بی مؤمنین او نیو منگا دلرا او منگا نیو پدبان ایمان راولن کی یو مانا دغه ده دا کوم چې توکل او نه یو مونږه په دبان ایمان راوړون کی دوی مانا تفسیر جلالین مانا کړی دا او دا معنا د مخکی آیات سره د ریسو آیاتونو سره ډیر زیاته برابر ده تاسو په دغه مانا کوي و ما نحن له بمؤمنین ایمان په مانا د تصدیق سره او نه یو مونږه رده تصدیق کوونکی په باس بعد الموت کی وګورئ دا قرآن داسې لګوئ د یو ټکی د بل سره یو آیات د بل سره مخکې مسله سره روان ده انکار باس بعد الموت مسله روانه ده چې هغې دې نه انکار کو نو وما نحن له بمؤمنین وما نحن له بمصدقین فی البعث بعد الموت او نه یو مونږه د تصدیق کوونکي په مسله د باس بعد الموت کې مصدقین فی البعث بعد الموت نیو مونگا رد تصدیق کون کی پا مسئلی دباس بعد الموت کی دا خبر مونگا نمنو بس قال رب انصرنی بما کذبون دعا دا اللہ تعالی دا پیغمبر او دا دلیل لے پدی باندی چن بی علی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی تا محتاج دی قال ویل حود علی سلام رب انصرنی بما کذبون اے رب زما امدادو کی زما سرا پدی وجہ چی دیو ما دروغ جن گنی بی سبب تکذیبی ہم ای آیا ورچی یو دے کمزان او کھڑاو او تکلیف ہم برداشت کا سبق ہم یاد کا نور زین کی برتبی آسانی رازی خام خواہ برتبی آسانی رازی اللہ دی منگو تاست آسان کی اللہ تعالی دی منگو تاست پر اخپل کتاب بانی پوئے کی قال ویل حود علیہ السلام رب انصرنی اے رب زما امدادو کی زما سرا بی ما کذبون پدی وجہ پا دی سبب باندی چی دیو ما در اغجن گنی بی سبب تکذیبی هم ای آئے قال او فرمائل اللہ تعالی عما قلیل اللہ یصبحن نادمین عما قلیل لگو خرستو لیصبحن نادمین خام خاشی با دیو نادمین اخپیمانا دیو بی اخپیمانش دا اخپیمانتیان مراد پیمانتیا دا پخپل کوپر او پخپل بیدینه بان دیده که او خبر بزده که پا سورت المائده که برتده بی امراشی پا روایتو که راغلی دی پا حدیثو که چه ندامت دا توبه دا ندامت سره دا توبه دا پیمانتیا پا یو کار بندی دا توبه دا فا اصبح من النادمین دا قابیل او دا حابیل پا واقع که اللہ تعالی ذکر کئی دا غایات کی دا یو دیر سوال لے خان یو اشکال لے پا دا غایات کی چه قابیل خپل ورور حابیل ملکا فا اصبح من النادمین او شو دے دا نادمین نا او ان ندامت توبتن ندخ توبه استلی دا نو بیا سنگا من اجل ذالک کتبنا علا بنی اسرائیل او حدیث کرا غلی دی چه تر دا قیامت پوری سوک مڑی کئی نو دا غیب حساب کی دا گناہ تا ملاوی گی دا عذاب نو آخوال دا که توبہ ندامت توبہ دا نو آخو پاس بہا من النادمین شو نو دیده که اوم ندامت دا توبہ دا خلیکن لیسبحن نادمین علا کپرهم و تکذیبهم عند العذاب دا خلق ببیا دا عذاب پا وقت کی اخپیمان شی، خو لیکن دا عذاب پا وقت کی بیا ندامت و توبہ پیدا نور کئی. دا عذاب پا وقت کی ہو دا غا فرعون بیا چگی والی وی کنوی والی کلمہ ام بیلی وی دا عذاب پا وقت کی، خو کل چی عذاب راشی او دا عذاب ندی مخ کی ونمانلا نو بیا کتر دیر اخپیمان شی، خو لیکن اغا توبہ توبہ بیا نقبلی گی. خبر بانو انشاء اللہ پوی شوی ال تکی بیا زان لمانا دا پا اسبح من النادمین پا سورة المائدہ کی بیا ہوائے. الت کی نادمین پمانا د متحیرین سره دے، الت کی نادمین پمانا د متحیرین سره دے، نالت کی معنا دا نه چې دا خپیمانه او پر خپل کار باندې نه، بس دا شو د شو د پریشان نه، متحیر او پریشان او حیران پریشان او چردی مړی سره وسو کوم ګرځاوې ته کول نه مړی و دا. نو الت کی نادمین پمانا د متحیرین نور توجیهات پکشتره، هغه بیا خپل ځای باندې تاسو وای دې ځکه چې مرته خبر وکړه. عما قلیل لگ و خرستو لیصبحن نانا دیمین خامخا شیب دیو پیمانا پخپل کپر و تکذیب بانی پا وقت دا عذاب کی، خلیکن ولا ینفعهم ذالکا دغا بتحیث پیدا ورنکی دغا ندامت دا عذاب پا وقت کی پیدا نورکی. پا خدتو مصحیحتو پس ونی والدیو لرا حیبتنا کی چغی بالحقی پا عذاب سرا فجعلناهم غصاء پس اگرز والمنگ دیو لرا تورشی بس فبعدل للقوم ظالمین نو حلاکت دی دا قوم ظالمان دفارا. فاخذتهم الصيحة بالحق تستمع معنى وقل بالحق فعذاب سر نقولي كيوتا بالحق بالعذاب تفسير قرطبي دغ معنى كريدا دغسي تنوير المقباس چه مشهور ده پا تفسير ابن عباس سر اغيم دغ معنى كريدا خا بالحق بالعذاب. فاخذتهم الصيحة وپسوني والديو لرا اچھا هیبتناک چغی بالحق پا عذاب سرا، یعنی دغه هیبتناک چغار دیو دو پر عذاب، دغه هیبتناک چغار دیو پر سو عذاب. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه معنی کړی ده، او تنویر المقباس چې مشهور دی په تفسیر ابن عباس باندې یې هم دغه ترجمه کړی بل معنی واوري. پا اخذتهم الصیحه پس ونی ولدیو لرا هیبتناک چغی بالحق چې دیو د دغه صیحه مستحق ګرځیدلی په سبب د کو پروان نه بالحق دغه معنا کړی د تفسیر زاد المسیر عبارت د ځان سره لیکي پیدې ول درکې ډېر زیاتې ها به استحقاقهم العذاب بكفرهم بالحق به استحقاقهم العذاب بكفرهم پس ونی ولدیو لرهبتنا کی چغي د دیو چې دیو مستحق ګرځیدلی د دغه عذاب د دیو د کو پر په جوان نه چې دیو مستحق ګرځیدلی د دغه عذاب د دیو د کو پر په جوان نه به استحقاقهم العذاب بكفرهم تفسیر زاد المسیر دغه معنا کړی درېما معنا مولا علی قاری رحمت الله علی معنا کړی. فاخذتهم الصیحه ونی ولدیو لراهبتنا کی چغی بالحق بالعدل داد الله تعالی عدل و انصاف داد الله تعالی عدل و انصاف په انصاف سره ونی ول ذکر کافر سره دا انصاف دی دا ظلم نه دی دا الله تعالی ظلم د چا سره نه کوي بالحق بالعدل مولا علی قاری رحمت الله علی دغه ترجمه کړی یو بل معنا هم کړی ده. فاخذتهم الصیحه ونی ولدیو لرچغی بالحق بالصدق پرشتیا سره اس ټوک ټوک نه ویخه الله پرشتیا راونی ول یقینی عذاب پراغله پرشتیا یقینی. یو بل معنا مولا علی قاری رحمت الله علی دغه کړی ده. فاخذتهم الصیحه وبسونی ولدیو لرچغی بالحق بالوعد دیو ته دا ویل شی وا دا وعده سره کله شی ول ټولو کافرانو سره کتا سود الله تعالی عذاب ونه منئی کتا سود الله تعالی دین ونه منئی دا الله تعالی عذاب بل باندې راځي. نو دا ټولی مرتا کینځه ترجمه وکړلی صحیح ده بیا تو وکشي. پا حضرت مصیحت ونی ول دیو لره هبتنا کی چغی بالحق بالعذاب تفسیر قرطبی تنویر المقباس ذم معنا. پا حضرت مصیحت ونی ول دیو لره هبتنا کی چغی بالحق چی دیو مستحق گردی دلیو دا غا عذاب دا کپر پا جوان نی تفسیر زاد المسیر در ایم امانا بالحق ونی والدیو لرحبتنا کی چغی پا عدل و پا انصاب سرا دا دا اللہ تلا عدل و انصاب یا بالحق بالصدق پرشتیا یقینی یا بالحق مانا بالوعد دا در ایم امانی تفسیر مولا لقارم تلالی انوار القرآن کی ذکر کری. فجعلناهم پس وګرځو المنګ دی لرا غسان تور شوی بس غسا په عربی کې ولیکيږي هغه خشاک چې د سیلاب د پاسه کله د خړو نه راوځي کنه خړو نه مړي دي چرته خړې چر راوځي بیا تاسو وګورئ دا د غړ کې شوی دسی کوم ډنډونه ډنډونه چی دا ډک شوی بیا چې هغه وب کمی شي که تاسو وګورئ دسی دا وب کمی کمی ګرسه زی په زی باندې لګ لګ خشاک خشاک پاتې شي وب ول زیاتی بیا کمیږي کمیږي بیا چې دا وب بیخي کمی شي تاسو وګورئ په خړ کې وګرځي هغه بو سره خشو خشاک راغیسته یې پاتې شوی الله تعالی دسی تباہ کړل دا اللہ تعالیٰ دا دین مخالفین دا اللہ تعالیٰ دا پیغمبر مخالفین بیا اللہ تعالیٰ دا ستباکی پا بعد للقوم ظالمین نو حلاکت دے بعدن حلاکن دوی معنی تفسیر جلالین کردے دیر بہترین پا بعدن من الرحمتی لریوال دے دا رحمتنا للقوم ظالمین دا پار دا قوم ظالمانو بعد لریوال دا اللہ تعالیٰ دا رحمتنا یا پا معنی دا حلاکت سر ثم انشانا بیا پیدا کلی مونگا من بعد مرستر دیونا قرونا آخرین نور پیڑی ما تسبق من امت اجلها و ما یستاخرون ما تسبق من امت نوران دکی گی حیثی و امت اجلها دخپلی نٹین و ما یستاخرون و نورستو کی گی بس اللہ تعالی چیر چار پارا دا عذاب کمن اٹمو کر کلی و بس آغین نورستو کی گی او نتی مخکی کی ثم ارسلنا رسولنا تترا كلما جاء امه رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون دليل نقلي اجمالي دانبياء عليه الصلاه والسلام دليل نقلي اجمالي دانبياء عليه الصلاه والسلام نور پیغمبران الله تعالى علی گلی او دانبياء عليه الصلاه والسلام هم دغه دعوه وا او قوم داغي مخالفت کړو ثم ارسلنا رسولنا بیا اولی گل مونږه پیغمبران خپل تتر فر لپسی تفسیر جلالین معنا کوي د تتر متتابعین فر لپسی تفسیر جلالین دغه معنا کړی کله ما جاء امه هر کله چراغ یو امت ته رسولها پیغمبر داغي کذبوه نور جن به غنا غیلره نسبت د دروغ به کاو غیتا فاتبعنا بعضهم بعضا پس هلاک للمنغا بعض دیولرا بعضن رستر بعضنا فاتبعنا کی دو معنی دی اتبعنا یو لپس دی خمانی پا کی دو دی خوا یو معنا پا دی کی رپر لپسی والی دا او پا دی کی دویو معنا دا حلاکت دا نو تاست ما دسی معنا اکلالا چی دا غدوان معنی پا کی راش فاتبعنا پس حلاق للمنگا بازی ردیونا اور اس طرح بازونا او دغا مانا کری دا تفسیر زاد المسیر زان نبا انشاءاللہ خبرانا کو کم زکی تا ترجمہ کوما دا غی حوالا برتویم چی دای ترجمہ دا پلانی تفسیر لکلی دا نو فاتبعنا بعضهم اهلکنا الامم بعضهم پی اسر بعضین تفسیر زاد المسیر دغا مانا کری دا اهلکنا الامم بعضهم پی اسر بعضین دا مخکینی امتونه په یو بل پسې مونږه هلاک کړل نو اتبعنا کې یو معنی د هلاکت شول او دویم پی اسری بعضین په دې کې معنی په یو بل پر لپسې والی معنی را پکې نو دا غدوانه معنی مې ته په دقه خاطر وکړې شا کړی دا معنی تفسیر زاد المسیر اهلکنا الامم بعضهم پی استی بعضین وجعلناهم احادیث او ګرځول مونږ دیول را احادیث قصې د عبرت او بعدا لقوم لا یؤمنون نو هلاکت دی او قوم نه راځي ایمان نه لري چاغه ایمان نه لري دا غوړ پر هلاکت دی یا بعدن لریواله دی د الله تعالی د رحمت نه دا قوم نه پر چاغه ایمان نه راوړي څوک چې ایمان نه راوړي هغه د الله تعالی د رحمت نه سدي ډیر لري ثم ارسلنا موسی واخاو هارون بیااتینا او سلطان مبین دا بل دلیل نقلی دی د موسی علیه السلام او دا هارون علیه السلام ثم ارسلنا موسی بیا اولی گمونگا موسی علیه السلام واخا حرور دا غی هارون علیه السلام بی آیاتینا پا خپلو آیاتونو سرا و سلطان مبین او پا دلیل کار سرا اللہ تعالی موسی علیه السلام تا معجزات ورکلیو مخ کی قرآن کریم کی دا غی بار بار ذکر شوی دی چې الله تعالی موسی علیه السلام ته معجزات ورکړي او سلطان مبین او دلیل ښکارا دا تخصیص بعد تعمیم دے پدے کیا اشارہ دا امسا تب کی اشارہ دا سلطان مبین او دغسی یدی بیزوا تب کی اشارہ دا اللہ تعالیٰ تا دلیل کارا ورکڑیوں چھتا اللہ تعالیٰ لی گلیوں الہ فرعون فرعون تا وملہی او غٹانو دا قوم دا غتا پس تک برو نلیو کلاغی تفسیر جلالین مانا کری دا پس تک برو دا دی سمانا دا پس تک برو عن الایمان بهما وباللہ تعالی فاستكبروا عن الايمان بهما وعن وبالله تعالى نو دیو زان لوی او غنا په ایمان راوړل باندې دا غدوانونه او زان لوی او غنا د ایمان راوړل نه په الله تعالی باندې خبر باندې په شری دستر یم وکوي فاستكبروا عن الايمان بهما وبالله تعالى نو دیو زان اوچت او غنا د ایمان راوړل نه په موسی علی السلام او په هارون علی السلام باندې او زان لوی او غنا د ایمان راوړو نه په الله تعالی باندې نه په الله باندې ایمان راوړ نه په موسی علی السلام باندې ایمان راوړ او نه په هارون علی السلام باندې ایمان راوړ بالکل انکار وکانو قوما عالین او دیو قوم ضرور تفسیر ماوردی درې معنی کړی دي نو دغه سره زده کی یو معنی کړی د قوما عالین قوما متکبرین دیو قوم متکبرین لوی کونکو متکبر قوم و ده فرعونیان دا متکبر قوم دویم معنی کړی دا قوما عالین قوما مشرکین فرعونیان او دا فرعون چې څومره لاندې تالیسټیو ټول مشرکان قوما عالین قوم و مشرکان مشرکین دریم معنی تفسیر موردی کړی دا قوما عالین قوما ظالمین فرعون او دا فرعون چې څومره تالیسټیو دا ټول ظالمانو بنی اسرائیل سره ظلم کاو زیاتې کاو قوما عالین داو قوم زورور مشرکان و متکبرین و ظالمان فقالوا نؤمن لبشرین مثلنا و قومهما لنا عابدون دیدے کہ وتے خبر کوما دا یو مسئلہ دا با قرآن کی ډیر زیات چیڑو مونږو تاسو اصل کی دا کمی مسئلی ضرورت چی راضی دا موقع په مناسبت باندې د زمانی په مناسبت باندې علما ول په کار دي چې د هغه مسلې په وضاحت کې خپل ذمه فارغ کړي نن سبا د الله تعالی د حاکمیت او د جمهوریت مقابله ده په دنیا کې عموما دغه څه ده د الله حاکمیت څوک نه مانی یو طرف ته جمهوریان دي بل طرف ته مجاهدین یو طرف ته د الله تعالی نظام دی بل طرف ته طاغوتیانو د فرعونیانو نظام دی نو دا یو خبر مونږ کو درس کې مونږ دا بار بار ویل دي نور کلونو کې دا ویل شوی دي یو د الله په قانون باندې فیصله نه کول دي نو د الله په قانون باندې یو ځل نیم فیصله نه کول زمونږ دا عقیده نه ده چې دا کوپر دی دا شرک دی یو ځل چا یو دو ځله چا یو پنځه ځله چا د الله په کتاب باندې فیصله ونه کړله خدا منی چې دا د الله کتاب دی د الله قانون دی د الله تعالی نظام دی خو فیصله پونه کړه عمل پونه کړه دا دې ته مونږ کافر نه وای یو د الله تعالی د قانون په مقابله کې د رب العالمین د نظام په مقابله کې د بل چا اطاعت کول چې یو طرف ته د الله خبره ده زه د الله د خبره د بل چا د خبرې لپاره پرېږدم یو طرف ته د الله نظام دی د الله د نظام په مقابله کې زه د الله د نظام پرېږدم او د بل نظام اخلم دا شرک دیو دا کوپر دی دا سره دا شرک دیو دا کوپر دی دا پاکی خبری دی دیو ذکر تا یو دو عبارتو نویم که پا یو زیبان دا مسئله مونگا شروع کلده نو پا دیکی با هفته ولگی دا مسئله خلاصی گی نا پا قلار قلار بندی یو زیبان با یو عبارت وی بل زیبان با وی بل زیبان با وی نو پا دی مسئله بانی الحمدللہ دا مونگا وریدون کی پا دی مسئله بانی پویا شوی خو بیا بے هم مونگا وی بیا بے هم مونگا وی چې څومره ډیره یادیږي نو په ذهن کې او په زړه کې به قرارې نسی په دې باندې به مونږ تاسو ځان پوه کړو اوس دې کې وګورئ په قالو نه دی ویل انو منو له بشرای نه آیا مونږ ایمان راوړو په دوه بندګانو باندې مست نه چې زمونږ په شانت کړي او قومهما او دغه دوه قوم لنا عابدون زمونږه عبادت کوونکي دي زمونږه عبادت کوونکي دي تاسو په دې باندې ځان پوه کړئ دا دوه کسان خو هارون علیہ السلام و موسی علیہ السلام دی دا هارون علیہ السلام و دا موسی علیہ السلام قوم چیو بنی اسرائیل سوکو بنی اسرائیل بنی اسرائیلو دا به انشاءاللہ بل دے کی وضاحت کو بیا بلک دیر وضاحت کو لگ تیزے کی زان پویا کی نور پورا وضاحت بے انشاءاللہ بیا بل دے کو دی دے کی دا خبر تاستکو مدا عبادت قومهما لنا عابدون فرعونیانو دا خبر اوکلا وی موسیٰ او حارون وی دا مونگ تا خبری کی علان کی دا قوم زمونگ سکی عبادت کی دی بنی اسرائیلو دا فرعون نعی نی دا غکڑے دے ولا نی ولا منز کڑے دے نئی داغی پنم مانی نظر نیاز کرے دے نئی داغی پنم مانی منخت کرے دا نئی والا روجنی ولی دا نئی والا رکو کرے دا نئی والا سجدہ کرے دا نو دا سنگا وی چی قوم ہما لنا عابدون دی دے کی سمانا دا چی دا زمانگا عبادت کون کی دی بل دے کبھا انشاءاللہ دا, دا خبرو بیا منگو کو سوری توبہ کی بدا بیا ہوئے اتخذو احبارهم و رہبانهم اربابا من دون اللہ صحابی پختنا وکلوی اللہ تا اے دا اللہ تعالیٰ پیغمبرہ مونگ دا پلو مولیانو دا پیرانو عبادت خو مونگا ندے کڑے لم یکونو یسلون لہم دیو تے منزون نو کڑی دا دیو دا پارا دیو تے سجدی او دیو تے رکوگانی نوی کڑی نوال تا کسنگ اربابی ری تویل لی دیزے کسنگ وچ دا زمونگا عبادت کون کی دی نتاسو دا دو درے عبارتون ورزان سر یادو ساتے خصوصا طلباء کرام او علماء کرام خلق پختو کی وی دا لمدو خطو دا پارا لگی وبا کافی دا علماء و طلباء دا پارا لگی خبری کافی دی زا پا دیر زینو کی پا دیر مجلسونو کی چی دا علماء کرام سرکینم زا توی ما چی تاسو عالمان یه زمونگ دا استازان پزای مشران یه خو زا یو سبق منگ تاسو تخپل آورو یو موضوع دوی ما خبر دادا چی ستاسو یوی دسی نره چی تاسو نپویه گی مسئلے تم توجہ را گرځو نور کتابونه تاسو وګورئ خو مسئلے تم صرف توجہ را گرځو ډیر کارته داسې وشي یو خو عالمی خو لیکن یو مسئلے ته توجہ نه یو مسئلے چیرې په ذهن کې نه ذهن او ته متوجی نه نو زه دې کې مونږ دا خبره کو وا قومهما لنا عابدون د دې دوه قوم چیرې مونږ لره عبادت کوون کې دي عبادت ستوي یو بد ځکه عبادت ستوي لکی العبادة انما هي الاتباع والانقياد العبادة انما هي الاتباع والانقياد عبادت اتباع او انقياد تولیکی سوک چرچا تابیداری کی بیاولانی دا عبارت پورا کی وانما يعبد المرء من ينقاد له انما يعبد المرء من ينقاد له سوک چچا تا منقاد وی چاته سر ٹٹی کڑی وی نو دا بندہ داغه عبادت کوونکی دا بندہ داغه عبادت کوونکی بیا و میت تبع امره سوک چرچا اوامر سوک چرچا قانون او نظام منی نو دا داغه عبادت کوونکی دی دا داغه عبادت کوونکی دی و اما من یعصی و یخالف سوک چرچا عصیان او نافرمانی کوي او مخالفت کوي فلیس عابدا له نو دا داغه عبادت کوونکی دی داغه عبادت کوونکی دا نه دی وهو كاذب في ادعائه انه يعبده دا بده کې دروغجن دی چې زره د عبادت کوم خلاصې ووري عبادت انقياد د چا اوامر د چا نواهي د چا قانون د چا نظام منل او هغه ته سرټټی کول دي ته عبادت وای څوک چې د چا مخالفت کوي څوک چې د چا عصيان او نافرمانی کوي نو هغه ته دغه عبادت کوون کې نه ویل کی دا تعریف کرے دے الاحکام پی اصول الاحکام پی اصول الاحکام فنم مانی کتاب دے اغیر تعریف کرے دے چھے عبادت ستا ویلے کی گی عبادت ویلے کی گی انقیاد تا عبادت ویلے کی گی اتباع تا و انما یعبد المرء من ینقاد له و من یتبع امره سوک چی رچا اوامر سوک چی رچا نواہی سوک چی رچا قانون او نظام منی نو دا داغ عبادت کون کے او څوک چې رچا تابعداري نه کوي او د سوي چې زره د عبادت کوونکې نو دا خپل داوا کې دروغجن دی دا خپل داوا کې سره دروغجن دی اوس دا بل ټکی او سره ولي کوي دا ډیر زیات مهم دی اصل کې دا مخکې عبارت توتی او تمهید العرب تسمي كل من دان لملك عابدا له العرب تسمي كل من دان لملك عابدا له څوک چې د کم بادشاہ تالیسټې وی سوک چې کم بادشاہ قوانین منی نو عرب هغه ته دغه عبادت کوون کوي عرب هغه ته دغه عبادت کوون کوي ال عرب تسمی کل من دان لملک سوک چی د کم بادشاہ قانون او نظام ته غاړګ دی نو عابد الله عرب وې دغه کستا چې دا د خپل بادشاہ عبادت کوون کوي در د خپل بادشاہ سره عبادت کوون کوي حواله ولیکي دا تفسیر تبری لیکلی دی دا تفسیر معالم التنزیل لیکلی دی دا تفسیر مظہری لیکلی دی او دا تفسیر زاد المسیر لیکلی دی اوس په خبره باندې پوه شولای خبره باندې پوه شولای څوک چې رچا نظام او څوک چې رچا قانون منی او دا چا د اوامیرو د چا د نواهیو اتباع کوي د الله د قانون په مقابل کې د الله د قانون په مخالفت کې نو دا د عبادت کوون کې دی او د کم پارلمان او د کم چا چې د قوانین جوړ کړی یو دای خبره منی نو هغه معبود شو دای عابد شو دای څه شو عابد شو کچا د الله و منله د الله اوامر او د الله قانون یو منه نو الله معبود شو او د الله تعالی عابد شو هغه کم کار چې کوي هغه عبادت شو هغه څه شو لکه مثلا مونږ مونږ کو یا مونږ اوس د الله تعالی کتاب بیانو نو مونږ د الله د پاره مونږ کو نو الله زمونږ معبود دی مونږه عبادت کوون کیو او کم کار چې کوغه عبادت دی غسره عبادت دی نو څوک چې چا اوامر او د چا نواهی او د چا قانون او نظام منی العرب تسمی کل من دان لملک عابد له څوک چې چا قانون او نظام منی کم بادشاہ ته ټټ شوی نو کغه د الله بادشاہی ته ټټ شولی نو تا الله خپل ملک ومانه بادشاہ او حاکم دی ومانه او ته دغه محکوم شلی او ته دغه د کم کار چې کوغه عبادت شو بل خبر اوري دا بل عبارت ولیکي من ترک طاعه الله الى طاعه غيره چا چې د الله تابعداري پرې خودله د غیر الله د تابعداري د پاره من ترک طاعه الله الى طاعه غيره چا چې د الله تابعداري د غیر الله د تابعداري د پاره پرې خودله یو طرف ته د الله قانون او بل طرف ته غیر الله قانون د الله د قانون په مقابل کې دا بل و معنا اطاعت یو کو د الله قانون دردی په مقابله کې پرې خودله من ترک طاعه الله الى طاعه غيره واتبعه في دينه فقد اشرك به تعالى دد الله تعالى سر شرك دد الله سر شرك واتبعه في دينه فقد اشرك به تعالى دد الله تعالى سر شرك اي بل بلکه مفسرین یو بل خبر کړی ده بل اثره عليه دا غیر الله په الله باندې غورک شرک برخدار جوړول د الله سره بلکې وای د شرک کو په دې شرک دا آخري درجه ته ورسیده دا غیر الله په الله باندې غورک دا غیر الله قانون دی الله په دین او د الله په قانون او په اطاعت باندې غورک من ترک طاعت الله الى طاعت غیره واتبعه په دینه فقد اشرک به تعالی بل اثره علیه دا لیکلی دی تفسیر مدارک دا لیکلی مدارک ما سرشته ثواب تراوړم دا ټول حواله ما ډیر ډیر کرته کتلی سید تفسیر کې دشته تفسیرونه کې تفسیر مدارک دالی کلی دی صفۃ التفاسیر دالی کلی دی او دغه سی تفسیر ازواء البیان دالی کلی دی بل یو عبارت ولیکي دا برتر دی بل نه زیاته پیدا درکی ډیر زیات واضح دی لا شک ان کل من اطاع غیر الله تعالی چا چې د الله نه علاوه د بل چا تابعداري وکړه لا شک ان من اطاع غیر الله تعالی په تشریع مخالف چا د چا خبره اومنله په هغه شریعت او په قانون او په نظام کې چې هغه مخالفی لما شرعه الله تعالی د الله تعالی د شریعت کله من اطاع غیر الله تعالی په تشریع مخالف لما شرعه الله تعالی فقد اشرك به مع الله تعالى فقد اشرك به مع الله تعالى چا یو قانون او نظام جوړ ک او دغه قانون او دغه نظام د الله د قانون مخالفو دا ټکی بګه کوي یو انتظامی امور دی هغه کې بچا سرګوت نه وای ښه بعضی خلک چیرې اعتراض کوي چې دغه کې دا چې پوسټ جوړ کو دا سی دا حکومتونو کار دی به کړي ته انتظامی امور وای په دې روډ باندې ځا په دې باندې مزه په دې کې چیک پاین دی پدې دې کې دا سره پدې دې کې دا سره پدې د خبرې نه یو انتظامی امور دی او تشریعي دی نو من اطاع غیر الله تعالی په تشریع مخالفین چا چې پ په هغه قانون کې رچا خبره اومنل چې هغه قانون د الله د قانون مخالفو نو فقد اشرک به مع الله تعالی د غیر الله هغه قانون او نظام چې اومنل د الله تعالی سره شرک وکړو د الله تعالی سره سوکو شرک دلته کې چې قوم هما لنا عابدون ویل دي اصل خبره دې کوله نو صحیح ده چې بنی اسرائیلو د فرعون عبادت نه وکړې خو لیکن د غیر سلطي او د غیر قانون او د نظام لاندې د غیر سلطي او د غیر قانون او د نظام لاندې د غینې اخو دی خو نشو کولای د حوالی ولیکي د اخیره عبارت می چرته وای تفسیر المراغی په نوم باندې تفسیر دی هغه د عبارت ذکر کړل او د غسی لباب التاویل په نوم باندې د قران کریم تفسیر دی لباب التاویل هغه د ذکر کړی دی ان شاء الله کوم صلی الله علیه و پیشو یی مرتوی د الله په قانون فیصله نه کول د کوپر نه دی د الله د قانون په مقابله کې بل قانون جوړول د الله د قانون په مقابله کې بل چا قانون منل د کوپر دی د شرک دی بیا لکه اوس مثلا زنا حرام ده مثلا د پاکستان په قانون کې دی ول چې زنا به رضا ده بل زنا بل جبر ده صحیح ده د الله په قانون کې وحرم الربا الله تعالی سود حرام کړی دی د الله قانون خدا شو وس پی تشریع مخالف لما شرعه الله تعالی د دې قانون په مقابل کې بل قانون دا جوړ شو چې د پاکستان پایین کې مثلا شراب ته قانوني جواز ورکړل شو د ورکړې د اوسې کمپنیا نه دې جوړی کړل چې دې ته قانوني جواز ورکو مسلمان له دا اختیار نشته دی اوس چې دا یو قانون پاس شو په دې ورځ نیم کې مخکې را پاس شو اوس په ډیره میډیم ګرمه د قادیانیانو فوارکی د ختم نبوت فوارکی وای کچا توهین قران کاو کچا توهین رسالت کاو د نبی رسالت و سلام د هر یو چاته مذهبی ازادي حاصل ده د دې به هیڅ مؤاخذه نه کی مذهبی ازادي چرته حاصل نه چاته نه ده حاصل کنن یو سره کافر ده سواله مسلمان ده نن چې ده مسلمان ده سبا يهودي ده بل سبا عیسائی ده او بل سبا چره مرتد ده بل سبا چره بیا یو بل قادیانه ده بل سبا بل یو شه ده شیه ده وی دا پا آینی دا آین پا آین که دنن پا آینی قانون که ده تا دا اجازه سره چه دار سکی ده تا مذهبی ازادی ده وست چه چه دا قانون دسی و قانون امانه چه اغا قانون دا الله دا شریعت و دا الله دا دین و دا قانون سره تکراو لری دا کوپر ده دا شرک ده که دا هر سکی پوش علی خبر من پا قانون دیویل انو ای ایمان راوړو مونږه په دوه بندګانو باندې په دوه انسانانو باندې مستینا چې زموږ په شانت کړي او قومهما لنا عابدون او دغه دوه قوم زمونږه عبادت کوون کړي یعنی زمونږه اطاعت کوون کړي دغه معنا خو سی ولي کوي بیا وو چې عابدون د نور وضاحت مو کو خدي زه کې دغه معنا چا کړل د اطاعت یعنون انهم متعون متذللون دغه معنا تفسیر تبری دا ذکر کړی ده ته د قوم چې زمونږه منون کړي او مونږ ته غاړه ای خودون کړي ویدینون لهم او د دې قانون منون کړي ویدینون لهم د دې قانون منون کړي دغه معنا کړی د تفسیر تبری او تفسیر معالم التنزیل هم دغه معنا کړی ده فکذبوهما نو پس دروژن او غنن دغه دوانو لرا فکانو من المهلکین نو پس شول دیو د هلاک کړل شو نه مولا علی قر رحمت الله علی ډیره بهترین خبره کړی ده فکانو من المهلکین نشول دیو دا هلاک للی شو نا پا اغراق سر پا دنیا کی او پا احراق سر پا عقبا کی پا کانو من المهلکین بالاغراق فی الدنیا و بالاحراق فی العقبا پا دنیا کی خو اللہ تعالی غرق کل پا دریاب باننے بالاغراق فی الدنیا و بالاحراق فی العقبا او پا قیامت کی دا اور پا سوزاول بانی تباشول نهم پا کی دا دنیا غازاب تی شار دا ملا لی قرم تلالی ہوئی او هم پکې د اخرت غذاب ته اشاره شول پکانو من المهلکین بالاغراق فی الدنیا وبالاحراق فی العقبه مولا لقرهم تلالی تفسیر انوار القران کې دا غمنه کړ ولقد اتینا موسی الكتاب یقینا ورکړې مونږه موسی علی السلام ته کتاب لعلهم یهتدون او دې لپاره چې دی هدایت عمومي تورات موسی علیه السلام تور کړل شوی دا ورستو د هلاکت د فرعونیانو نه زکه چې دشمن دې تبا شو وس نظام د ملک بری سي ته الله تعالی کتاب کله چې کافرانو شکست خوړو اوس قانون او نظام به کم چلے دا آسمانی نظام او قانون بچلے، نو آسمانی نظام او آسمانی قانون اللہ تعالی را اولیگا چې دا غلامای نخلاص شولی، دا غیر الله د بندګۍ نخلاص شولی، وس دا الله په قانون او د الله په کتاب باندې فیصله کوا. ولقد اتینا موسی الکتاب، یقینا ورکړی مونږه موسی علی السلام ته کتاب تورات، لعلهم یهتدون، دیر پاره چې دی هدایت مومی، دیر پاره چې دی په هدایت باندې روان شي. وجعلنا ابن مریم و امه آیه و آویناهما الی رب ذات قرار و معین، دام دلیل عقلی دی د عیسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام د مور نه، عیسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام مور مریم وای، اغه هم الله تعالی ته محتاج او په برکاتو کې نو دغه عبادت مکوي، اغه د الله تعالی سره مشرکان کوي. وجعلنا ابن مریم، او ګرځول دی مونږه زوی د مریم چې عیسی علیه السلام دی، او امه او مور دا آیتن دا مفرد ذکر شوی. یو قول لمبسرین داره چی دا مفرد پخپل معنا سره دی، آیتن دا مفرد دی، او د دین مراد پیدا کیدل د عیسی علیه السلام دی، د خپل مور نه بغیر د تمس د نارینه نه، نارینه او تنې ذکر نه لیکړی او الله تعالی پیدا کړی دی. یو معنا ونی پوه شولې. وجعلنا ابن مریم او امه، ګرځولې مونږه زوی د مریم و امه و مور دا غی چې مریم علیه السلام و، آیتن نخا د قدرت د الله تعالی، د دین مراد نخا یعنی دا آیتن مفرد دی، او مراد درینه پیدا کیدل د عیسی علیه السلام دی، د خپل مور نه بغیر د نزدېکت د پلار نه. نو یو نخه ته مراد ده، هغه یو نخه څه ده؟ دلیل د قدرت د الله تعالی دی، هغه دا دی چې مور سره نزدېکت نه لري شوی، او الله تعالی ته عیسی علیه السلام پیدا کړ. دویم قول لم پسرین داره چی دا آیتن دا مفرد دی په معنا د جنس سره دی. تاسو کتابونو کې ویلي دي کله مفرد راځي په معنا د جنس سره، او په جنس کې بیا عمومی، په جنس کې معنا د جمعي، نو بیا معنا دا شول چی دا وجعلنا ابن مریم، او ګرځول دی مونږه زوی د مریم علیه السلام چې عیسی علیه السلام دی، او امه او مور دغه آیتن ډیر نخې وي دا غی پر واقعیا کې، دا غی پر پیدایش کې، حالات د مریم علیه السلام ته کی اشاره ده، حالات د عیسی علیه السلام ته، ډیر حالات قران کې غو حالات ذکر شوی. و آویناهما، او زی ور کړو مونږه د غدوانو ته، الی رب وتی ذات قرارین، الی رب وتین اغه سربیز مکی ته ذات قرارین چې آرام والا او سکون والا و، و معین او د ابو چیندارو، د چیندارو ابو زیو الله تعالی او ته پاغه کې زی ور کړو. مفسرین لیکلی دي چې عیسی علیه السلام د الله تعالی د دین دعوت وکړه، نو کله چې د الله تعالی دین ته دعوت ورکړه نو خلکو هغه پرې نه خوړ. ظالم بادشاه او يهودي هغه اراده وکړه چې عیسی علیه السلام قتل کړي، نو مریم علیه السلام او دغه سي عیسی علیه السلام هجرت وکړه، الی رب وتین ذات قرار، اغه سربیز مکی ته چې هغه د آرام او د سکون والا و، او معین او د ابو چیندارو، دا سې زه واغه چې پای کې چیندار یو بوي. ته دین مراد څه شه ده؟ دا کم زیاده. یو قول داري چې د مفسرین مراد درینا بیت المقدس تی مراد ده، بیت المقدس او بیت المقدس، دا دوه لغات پکشتخه. مقدس دا مشهور ده او دا لغت غیر فصیحه ده، او بیت المقدس، مقدس دا لغت فصیحه غیر مشهوره ده. خبر باندې پوه نه شولې. بیت المقدس عام خلق بیت المقدس وای کنه، دا لغت مشهوره غیر فصیحه ده، او بیت المقدس دا لغت فصیحه غیر مشهوره ده. کوم موایس صحیح ده؟ د څه مشکل نه لري صحیح. الی رب وتی ذات قرار، دا غزین مراد سره بیت المقدس ته، اغه ته فلسطین ته هجرت کړو، فلسطین ته، فلسطین حالت ته اوس وګورئ کنه مسلمانان صرف بسکی. دویم قول دا مپسرین داره چی مراد درینا دمشق تی مراد دی، دمشق تلیو. یا دریم قول داره چی مراد درینا رملا مراد دا، دا دیو علاقی دا زین و نمونه دی. بس هر یو چی خو بس دا دین پا خاطر بانده عیسی علیه السلام او دا غیب مو ربی هجرت کلیو، دا غیب مو ربی هجرت کلیو دا دین پا خاطر بان. ذات قرار ان چاگه آرام و سکون والاوان، تفسیر ماوردی دو معنی کړی دی. یو معنی کړی دا ذات قرارین امام قتاده رحمت الله علیه ذات و سمارین دا سزمک او چپاگی کی میوی ډیر زیات وی میوی پک ډیر زیات وی ذات قرارین ذات سمارین امام قتاده رحمت الله علیه تفسیر ماوردی دغه معنا کړی دا دویم معنا تفسیر ماوردی ذکر کړی دا ذات و منازل تستقرون فیها دا منزلونو او دا آرام زیو دغه معنا تستمو کړی چې انسان پکې قرارې نسی زړی پکې په آرام باندې وي په سکون او په اطمینان باندې په هغه کې زندگی کوي ذات و منازل تستقرون فیها وجعلنا ابن مریم او ګرځولې دې مونږه زوی د مریم او امه او مور دغه آیتن نخا د عبرت نخا د قدرت د الله تعالی و آویناهما او زی ورکړی مونږه غدوانو ته الی ربتین اغه سربیز مکی تازات قرار ان چغا زید آرام او زید سکون او چپدیو چپاغي کی دیو سکون او آرام په اطمینان سره زندگی تیروله یا ذات قرار ان چغا ډیرو میوه ولا زیو ډیری میوه پکې و معین او زیو د اوبو چینادارو د چینادارو اوبو زیو